Aldi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Oh, Olix, DJ Young, I like you. Hey, bună dimineața, 7:01. Bună dimineața, seara, ca să zic așa. Salutare, salutare. Ce zi azi? E marți! E marți? E marți? Sigur că da, marți înseamnă 3 ceasturile de care noi nu avem niciodată parte, pentru că știm să ne facem ziua în așa fel încât să se închidă cu bine, nu? Să se încheie cu bine. Da, am avut un mic ghinion așa pe început, sau înainte să începem emisiunea, nu o să vă povestim despre ce este vorba. Totul o să decurgă așa cum trebuie, așa că începe Kiss Kiss Remix cu DJ Young și Alex. Până la 10 vremână cu voi avem SMS-uri 0722 20 60 20 și facebook.com/KissFM România. Așteptăm de rechisurile voastre, mesaje, cerințe muzicale și tot ce vă doriți voi de la noi în această seară pe cele două căi de comunicare. Mesaje cât mai scurte și cât mai haioase cu putință, ca să nu ne lungim, să nu facem talk show, să rămână totuși o emisiune de mix, nu? Începem cu Robert Georgescu și Lara, Beside You, Gras XXL și Alex, Vin cu Turn In. Și imediat Andra, Something New, DJ Young Remix. Yo, cea mai bună muzică, se ascultă Kiss, Kiss, Kiss.

Showcase, chestii de mix, Sandra, Something New, DJ Young, Remix. Avem podcastul updatat la zi, cu tot cu Winter Kiss-ul de duminică, ăla ne-a plăcut nou mai mult, ăla l-am pus la download, găsiți acolo și emisiunea de vineri și emisiunea de ieri pe kissfm.ro/kkm, intrați acolo, descărcați, downloadați, ascultați, dați like-uri și așa mai departe. Totul se întâmplă, desigur, pe noul site kissfm.ro. Nu uitați și de blogurile noastre olix.ro și, desigur, și ovidiustanescu.ro. Și o să vă spunem mai târziu despre noile ID-uri Kiss TV. Până atunci avem Voltage și Lipsa DJs, I Wanna Be Free. Impact și Moving Elements vin cu Today. Și ne întâlnim și cu Martin Solvik și Dragonet. Hello! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here's Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Tell me the sky. was time I spied. don, don, don, don, yo, Kiss Kiss in the mix. Foarte tare! Marius Olvec și Dragonet, hello la Kiss Kiss in the mix. Avem mesaje primite de la voi, număr foarte, foarte mare, 0722 20 60 20. O fată disperată pe nume Elena, care ne-a trimis 20 de SMS-uri. Bună, băieți, vreau și eu pentru sedan cu mesajul Te iubesc și mai lasă Counter-Strike-ul la odată. Edward Maia, dacă aveți, zice avem. Elena, puțin avem, mai acolo. Dragă băiatule, lasă Counter-Strike-ul ăla, nu mai neglija fata. Ce-mi plac mie, băieții ăștia care știu că au prietene și, de fapt, le neglijează, așa. Nu se dezipez de calculator. Mai avem Petru Tăschi Săvani, care se află acum în trafic, de la Andrei. Petru Georgiana, de la Bălcescu, încă o mai iubesc și acum, de la Ionuț, o melodie cu Andra. E, tocmai a fost, să te și mai tare, Sonin Indor, și mulțumim. Bună, băieți, Flori sunt și dedic toate piesele din seara asta și mai ales Ellie White pentru surorile mele și pentru voi. Bine, ne-ai rugat să-l citim, uite, l-am citit, da? Tocmai asta am făcut, da? Vreau și eu, Jimmy, da, pentru toți prietenii mei care mă cunosc, Vali și Sute, tari băieți, noroc, în continuare vă salut. Mult noroc în viață, mulțumim mult, sunteți cei mai tari, cu voi timpul trece mai ușor când sunt la serviciu. Kiss FM este number one, Cosmin din Valea Doftane, ok, mulțumim foarte, foarte mult. Și pentru Dorel Ceaușilă de la Răzvanii, să țină tot așa că este number one, George, ok. Nu, George, e cu semnul întrebării la da, final. Da, George. Avem Alex, single, no, one shot chiar acum, la Kiss Kiss in the mix. Imediat, Nick Camarera, Mike Diamond, stai. Landa Fly DJ's Remix și Swedish House Mafia împreună cu Pharrell, Your Name, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Are you ready? Kiss, kiss in the mix. Hey, y'all don't get twisted. Y'all already know what's happening here. It's your boy A to the L, Alex. Productions bringing you me with a brand new smash hit. One shot. I'll be there for you.

wanna know your name. Or better yet, stay in there, just do that. Mafia și Pharrell, Your Name, la Kiss Kiss in the Mix, un remix bestial, Vendisco re-edit. Da, original, adică. În weekend ne întoarcem la munte, la Winter Kiss. Asta pentru că în fiecare weekend suntem la munte, cât va ține zăpada, formula completă, DJ Young și Olix sunt pe putea din Predeal, la Clăbucere, sigur, de la 2 la 4, iar înainte de noi colegii Dan Fințescu din Sinaia și Alice de la Kiss. Da, împreună cu DJ Jonesy și băieții de la Moving Elements, de la 12 și până la 16 în fiecare weekend până la sfârșitul iernii, transmisii de la munte. Și tot în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM. Vineri, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Castel, Dasu Cadola în Târgoviște, iar sâmbătă transmitem live din Club Fusion Streșnic. Așadar, weekend agitat, weekend plin și noi acum cu o scurtă pauză, după care revenim cu mixul. După pauză, Caro Emerald, The Night Like This, Ella Rose și Gino Manzotti, No You No Love și Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Yeah, and the winner is FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Eu back to the party, încă 3, poate chiar 4 piese dacă avem timp mixate înainte de ora 8. Avem și dedichisul 0722 20 60 20. Avem unul foarte, foarte tare, dar nu, asta era, nu, era unul, un băiat care a trăit 50 de mesaje, oameni buni. Uite asta, asta. Fii atent cum sună asta. Cel mai dotat gigolo din Ploiești, la dispoziția fetelor singure sau satisfăcute să mă contacteze, doresc melodia, cum era să mă fac natural. Toate fetele se apeleze la mine. Avem și numărul lui de telefon. Fetele doritoare sunt rugate să apeleze la... Glumesc! Da, sigur. Chis-chis în mix matrimonial, ce-i asta? Ideea e că omul a trimis foarte multe mesaje. Acum nu știu că e Caterinca sau nu, dar ar fi bine să fie Caterinca tot. În primul rând vrea să ne arate nouă și fetelor care credit. Da, deci, da, da. Deja e un pas câștigat, e un pas trecut. Câte un mixul Caro Emerald, The Night Like This. Un remix foarte tare imediat la Rose și Just The Way You Are. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Be Esta me ver hacia oler para tocar. Ay, yo soy ligado para sentirme al lado seu meu coração. Începând de azi noapte, de la miezul nopții, Kiss TV are o nouă imagine, noi ID-uri și cine nu știe ce înseamnă ID-uri, sunt acele jingle-uri, clipuri, jingle-uri, cum vreți să le spuneți, dintre piese, da? Printre ele se află, desigur, și câteva ID-uri cu DJ Kiss FM, puși la treabă, dansând acolo frumos. Am avut o coreografie foarte interesantă, colega noastră Ana Moga a fost coreografă. Da, și precum spunea și DJ Young într-un interviu dat astăzi pentru site-ul kissfm.ro, interviu pe care îl vedeți chiar pe kissfm.ro și, desigur, pe kissfm.ro/kiss-tv, am dansat vreo 3-4 ore acolo, ca să vedeți pe TV vreo 10 secunde, așa, nici măcar 10 secunde. Ok, pauză foarte scurtă, 3 minute înainte de ora 8, iar acum rămân 2 ore de mix. După pauză ne întoarcem cu alte reclame și alte publicitate. După reclame din nou muzică, ne întoarcem repede. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The mother of all stations. Kiss FM. Are you ready? Kiss FM. Party people, this is DJ Young and DJ Olix in the mix on Kiss. Yo, in the mix, 8 și 2 minute mai exact. Da, acum mică întârziere, ne-am întors la mix și începem chiar acum încă 40 de minute de mix. Woo! 40 de minute non-stop mix. Kiss in the mix. Miley, Love is for Free, varianta Radio Killer Remix. Imediat Bruno Mars vine cu Just the Way You Are și Rihanna, Olga in the World. Delichizurile voastre le așteptăm exact cum știți, 0722 20 60 20, mesaje cât mai scurte, cât mai haioase și care nu se repetă. Exact, și desigur avem și facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Kiss, Kiss in the mix. Kiss in the mix.

Kiss Mix pentru Rihanna, Only Girl in the World, la Kiss Kiss in the Mix. Da, chiar ne gândeam ieri să facem un jingle. Cea mai distorsionată piesă din străinătate. Pe bune, deci piesa asta sună... Da, așa, da, așa e făcută, oameni buni. Așa am primit-o de la casa de discuri din America. Cel puțin varianta asta externă, dar așa e și din mixer. Omul, cred că nu s-a mai uitat la un metru, a zis, iau așa, da, cum merge. Avem facebook.com/KissFM România. Valentina zice: bună, sunteți cei mai tari, vreau și eu de Kiss cu Dansa Bonito pentru toți schisomarii din Iași, vă iubesc, pupici. Cred că a fost mai devreme, dar o mai punem încă o dată dacă e nevoie. De fapt nu pupici, pupichi, pupichi, așa scrie. Da. Ce mai avem? Cineva ne cere Roa, ne place. Am auzit o melodie, uite, Dumitrașcu Claudia, am auzit o melodie mai nouă, am auzit-o aseară la Kiss Kiss Remix. Începe cu un bărbat care cântă, e ceva de genul Deep Side DJs cum fac ei la începutul pieselor. Ce explicație interesantă. Am pus-o ieri înainte de Sasha Lopez, sincer nu mai știu ce piesă era. Uite, Laura Tenea ne cere și ea Roa, ne place. E mare nebunie cu piesa asta. Adrian Giurgea, salutare. Decazați-l pe... Ah, da, da, hai că ăla-i haios. Pentru Teofan că face Bahaos cu Kiss la maxim. Am înțeles. Poate tu ai înțeles ceva din mesajul? Da, cu facem Bahaos. Adică Bahaos, nebunie, cu Kiss la maxim. Și dacă e cu Kiss la maxim, e bine. De ce nu merge? Ce nu merge? Nu știu, mă rog, nu. Da, nu merge momentan Kiss FM pe internet, o să se rezolve spre dimineață problema. Da, noi acum citim de pe Facebook-ul, de pe telefonul lui Onyx, da? Nu trebuie să spunem, asta este un mic detaliu tehnic, da. Așa. Uite, stai, și pentru Natalia, bună, băieți, vreau să-i transmit un mesaj de încurajare tatălui meu, Nicușor, care în momentul de față este internat în spital, iar mâine va fi operat, în sănătoșire gramnică și te așteptăm cât mai curând acasă. Știu că ascult acest mesaj, spre să audă, să-l audă, îi dorim și noi în sănătoșire gramnică. Și continuăm mixul! Alessia, bună, sunt Alessia o să fie mult mai târziu, momentan, Cheryl Cole, Promise This. După care, desigur, Deep Central, In Love. Și Nagoale vin cu piesa pe care o știți deja, Get Up. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

goale, Get Up, la Kiss Kiss in the Mix, exact 8:32. Avem să vă spunem că în weekend ne întoarcem la munte pentru a nu știu câta săptămână, deja a patra săptămână, dacă nu mă înșel, la Winter Kiss. Da, fiecare weekend este foarte, foarte aglomerat. Pe de-o parte avem Winter Kiss, avem emisiuni transmise live din Poiana Brașov, Sinaia și Predeal, desigur, Winter Kiss Kiss in the Mix de pe Pârtia Clăbucet, DJ Young și Olex. Și tot în weekend, tot în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM, ediția 164, vineri. Olex și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Castern, Daso Cadolan din Târgoviște, iar sâmbătă transmitem live din Club Fusion Strejnic. Dacă mai devreme citeam de Kiss-uri de pe telefon, vreau să mă uit cum o să fie vremea în weekend, tot de pe telefon, stai așa. Predeal, fii atent, acum cică sunt minus 7 grade, iar în weekend s-ar putea să ningă și minus 7, minus 9 grade, e bine, dacă... Da. Dacă e cum zice acolo pe telefon. Iar sâmbătă și duminică noapte avem în Predeal minus 13. Wow! Oh, foarte tare, beton. Înseamnă că vine în sfârșit iarna. Și așteptăm din nou pe băieții cu întăritoare, ca să nu murim acolo de frig, nu? Continuăm mixul, avem Accent, My Passion. Imediat Harry White vine cu Nu Te Mai Caut și ne întâlnim și cu o piesă nouă, nouță intrat în playlist-ul Kiss FM. Se cheamă Fun OEA. Sau OEA, da, ceva de genul, de la Ciprian Robu și Blanche, sau Blanche și ceva de genul ăsta. Accept My Passion mai întâi și ne întoarcem cu deschisurile voastre de pe facebook.com/kissfmromania și de pe SMS 0722 206020, le așteptăm acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. acum înțelegi de ce piesa asta se numește E, nu, O-E-A. I-A-A, am înțeles. O-E-A, O-E-A. Da, sigur are target mai mare de 15 ani? Nu știu. Sau, nu, de 5 ani, mă scuzați. Nu, no, lăsăm gluma la o parte, sună foarte, foarte bine. Ciprian, bine. Robo și Robo și Blanche. Se cheamă E-O-A-E-O-A-E-A. Ceva. Niște mesaje foarte interesante, zicea Olix, merge să intrăm în direct. Ce SMS-uri obsedante? Multe mesaje primite și am zis că sunt unii oameni care au o obsesie, se trimite foarte multe mesaje. Cum era băiatul anterior cu și eu am credit și a trimis SMS-ul de 500 de ori. Bun, hai băieți, spuneți voi, iubite mele, Diana, că o iubesc, semnează Mari. Diana, Mari te iubește. Mari fiind băiat? Sperăm. Da, ok, bine, dedicație de la Paula din Brăila pentru iubitul ei, Marian. Te iubesc foarte, foarte mult, dragostea vieții mele. Oh, vieții scris cu 2 de ei, pentru prima oară în ultima lună. Da, s-a bălit-o. Și hai, go, nu? Toate melodiile din seara asta a fost unui meu prieten cu mesajul, ai grijă să nu calci pe cioburi. Că te spargem figuri, mamă. Nu, mă, n-o fi mă PR. Fostul meu PR scrie, PR. PR. Vă pupă Nicoleta din Mioven și pentru toți băieții. Și pentru toți băieții, da, ok. Hai că mai avem. Nu cred, asta e mega Caterinca. Deci, ia zi tu. A, bă, cât de făgăriți, așa, toate, jumătate de alfabet cu virgule între ele, trimite acest mesaj la 10 persoane și mie, câte SMS-uri vei primi înapoi, îți va indica litera Q, Q care începe numele băiatului, fetei pe care o iubești. Dacă vei ignora acest mesaj, vei avea de suferit în dragoste. Doamnelor și domnilor, nebunia atinge cote nebănuite. Ideea e că nu am ignorat acest mesaj, deci nu vom avea probleme, da? Hai să facem o scurtă pauză, 9 fără un sfert, încă 3 piese mixate înainte de ora 9 și apoi piesa Non-House. Mai avem un mesaj haios, dar îl citim mai târziu. Sau... ok, hai să rog, video. Oameni buni, am o întrebare. Cum se montează un calculator? Că eu îi desfac desfăcui toate plăcutile din el și acum nu mai merge. Măcar un lucru e bun, că merge Kiss FM. Marian de la Drăgășan, domnul Marian, sfaturi tehnice puțin mai încolo. Luăm o mică pauză acum și revenim. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. The hits stay right here. Kiss FM. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Roa ne place, o piesă care chiar ne place, sună foarte bine. Imediat vine Alessia, pe care o văzuse Ovidiu mai devreme. Please, Borona Supo LLP Remix. Și desigur nu poate lipsi Alexandra Stan, Mr. Sax a Beat. Gata, trei piese super tari chiar acum la Kiss Kiss in the mix. Ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, Versace, dă uleu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la patru ace. Cum vă place? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu ne place. Fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. zile. Me, my dirty boy, can't you see that you

S-a făcut târziu, e ora de culcare. Du-te acasă că la șapte știu în picioare. Și știu că pot să scriu o carte despre fiecare. Dar pentru critici cărțile astea n-au valoare. Și lumea nu mai vrea să stea. Toți vor să plece undeva departe. Dar știu că vorba bună în general câștigă. Dacă muzica instigă, vreau să aud un stadion cum strigă. Am învățat că dreptatea mi-o fac eu. Trec peste tine dacă nu am încotro. Am învățat că dreptatea mi-o fac eu. Trec peste tine dacă nu am încotro. Made by Olix. Kiss, kiss in the mix, in the mix, in the mix. Kiss. Rock the beat. Rock, rock. Kiss FM. Rock FM. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. Încă aproape o oră de piese mixate, neîntrupte de reclame și de chisturi chiar acum de pe Facebook, nu? Da, pentru că avem internet, îl mulțumim colegului Victor care a venit aici, a dat play la internet. Se aude și stream-ul Kiss FM și ia să vedem ce aici lumea. DJ Anc și Olic s-au născut la cererea fetelor, nu fetelor. Foarte tare, mulțumim. Adina Iana, Lae și Angelo Cipriana, că se poate, vreau în sura mea, Rihanna, Only Girl. A fost mai devreme, dar o mai punem o dată dacă e nevoie. Kiss FM se ascultă foarte mult și în Italia, sunteți cei mai tari, mulțumim și mult succes în continuare de la Ciprian Dolhescu. Casi Peito, am zis bine? Melodia perfectă să mă scoate din starea în care mă aflu. S-a întâmplat acum 11 minute, adică undeva la Insomnia sau Alexandra Stan, nu știu, una dintre ele era acolo. Ghiță Miha, super tare, super distracție, super melodii. I love Kiss FM, mulțumim foarte, foarte mult. DJ Tibi, ne place Supili. Andrei Ghițun, o idee, poate difuzați Black Eyed Peas, The Time. Da. O să fie ora asta. Mulțumim de idee. Trifan, Andrei, Neața, Lume, cine cântă melodia aia EOA? Ciprian, Robu, da? Căutați-l pe net, o să găsiți piesa cu siguranță. Și mai luăm încă unul de pe facebook.com/KissFM România. Thais, Horina, salutare DJ Ang și Olic, vreau și eu Juarez, Tengo la camisa nera. Da, ne-am țoai ca pentru toți cei din studio KissFM. Ok, mulțumim foarte mult. Până atunci avem Dr. Cucio La tarde se a puesto triste. Imediat Tom Boxer și Alexandra Blake, I Feel You și single nou și desigur Duxos, Barbra Streisand, o variantă foarte tare făcută de DJ Jones, un mashup între trei piese. O să aflați imediat despre ce e vorba la Kiss. Un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Un pluma de señuelo que yo guardo. Barbra Streisand. International expert, can I say? Drinking shots on every day. It's a rock and roll and tangerine. I'm a 92, I get my way. If your sexy bitch come out to play, think I'm rich as well to stay. Bottles of Patron and Hennessy, we throw back shots like lemonade. We're drinking shots. Stop, what? Hammer time. Time to get hammered. Can't touch this. Liquor shot now. Let's get hammered. Can't touch this. Time to get hammered. Can't touch this. Liquor shot now. Now stop. Break it down. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Stop. Shot time. Henny. Streisand. DK Boy is who I be, always in the VIP. Hey lady, you wanna chill with me? I'm popping bottles with JD. At the club in your hometown, ladies know how I get down. I'm going hard, and I go downtown. We're drinking international right now. Barbra Streisand. Asta este noul sound al trenului când ajunge în gară. În timp ce voi ați ascultat acest mashup foarte tare, Doc Soul, Steve BB și MC Hammer, Barbra Streisand, DJ Jonesy mashup, ne uitam pe kissfm.ro/kishtv la interviurile cu artiștii care au apărut în ID-urile în ID-urile de post la Kiss TV. Acolo vedeți și cum arată ID-urile, vedeți și interviurile cu DJ Kiss FM, care desigur au fost la înălțime. Nu, exact cum nu trebuie să fie. Și o coreografie de nota 10. Mulțumim coregrafei de la Cronica Cărcătașilor și colegii noastre Ana Moga, care au avut răbdare multă cu noi. Să învețe niște DJ să danseze. Oameni care ar trebui, prin definiție, să știe să danseze. Nu, glumim, chiar dansăm foarte bine, nu ne lăudăm acum. După 10 ore de repetiție acolo, ne-a văzut Eduardo. You are, stai cum zicea, nu praf. You are praf. Da, nu praf, stai că a zis. Praștie, nu știu, a zis un termen, oricum. Am fost barzi de la început, în vreo 3-4 ore după repetiții am ajuns și la un nivel decent. Ce a ieșit, ce vedeți pe Kiss TV sau ce vedeți pe kissfm.ro/kiss TV. Hai să continuăm trapistul, o piesă de voi cerută, Black Eyed Peas, The Time, Dirty Bed. Imediat Jimmy Dub, Monday, care în curând vine cu noul single în premieră la Kiss Kiss in a Mix. Și Sasha Lopez, All My People, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Come on! I swear this is true, and I owe it all to you.

Yo, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Am și Olix. Și ne uitam în softul de SMS-uri pe care l-avem noi aici la 0722 20 60. Nu spune ce scrie aici. Dar tu vezi ce scrie aici, da? Și le-am scris, nu le-am scris un coleg, da, file? Nu-ți stă bine așa urunzat? De ce îți place să te bronzezi așa de tare? Am primit un mesaj de la un... De la un ascultător care este foarte haios de felul lui, da, așa. Da, nu știm și... despre cine vorbește, nimeni nu s-a bronzat. Nici măcar eu, care am fost în Dubai, nu sunt bronzat, deci... Altcineva care spune, tati, în oceane trăiesc oi? Nu, dar recentre, mă întrebam, oare... Cu ce să hrănesc lupii de mare? Tare, asta. Foarte tare. Hai să vedem ce alte mesaje am mai primit de la voi la 0722 20 60 20. Măi băieți, eu sunt fată, o fată care iubește o altă fată, am rezolvat cazul. Mari. French Kiss nu mai este, deci, deci nu. Putem avea noi o rubrică. Nu un French Kiss Kiss in the Mix. Să-l chis de la Mihai Galați pentru Duri Duri, te iubesc și te voi iubi mereu. Vezi asta, așa, asta vrem să vedem. Bună seara, Kiss FM, vă ascult zi și noapte. Vreau și eu să dedic Tea Moriana pentru voi și iubitul meu Pufulete. Vă pupăcesc, Adelina din Vaslui. Să vă rog să-mi citiți mesajul mâine. Bine, mâine atunci. Nu, mâine iubitul meu Andrei face 23 de ani. Vă rog cântați la mulți ani, trăiască Mihaela Pupici. Mihaela, vrei tu de acum să cântăm? Bine, hai să cântăm în avans. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și domnul tot așa, băieți, vreau și eu de Lino Private Love și te iubesc, Laura, semnat Turcu. Turcu, ok, o să vină și de Lino. Până atunci ne întâlnim cu The Sound of Missing You, Dave Ramon, Club Mix de la Wild Boy și Amira. Avem Tayo Cruz, single nou. Dynamite se numește și apoi Stereosonic, We Rollin'. Adică Almu și Constantin vin la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Onyx cu voi până la 10, după care vine Kiss in the Night, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Now this empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. /KKM. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. KissFM.ro, care arată foarte, foarte bine și pe care scrie mare, așa frumos, imagine fresh pentru Kiss TV. Așadar, dacă vă uitați pe Kiss TV, o să găsiți noile ID-uri de post, noua grafică a postului, foarte, foarte frumoasă arată, ne vedeți și pe noi pe acolo. Tot pe site-ul KissFM.ro avem Hot on Kiss, Winter Kiss Sinaia, Winter Kiss Poiana Brașov și, desigur, Winter Kiss Predeal, plus evenimente, concursuri și alte multe nebunii. O grămadă de relatări, poze și informații din weekendurile trecute. O să aflați ce am făcut noi la munte și dacă o să ascultați Kiss FM în weekend, o să aflați ce o să facem weekendul ăsta la munte. Din nou, Winter Kiss! Winter Kiss, Poiana Brașov, Sinaia și Predeal de la 12 la 16 transmisii live. No? Și, da, și tot în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM. Weekendul acesta, ediția cu numărul 164, vineri, Club Castel, da, Socadul la Târgoviște, acolo ne întâlnim, iar sâmbătă suntem în Club Fusion Strejnic. Și apropo de partid, pe KissFM.ro / partidul găsiți înregistrările de până acum la download și pozele din weekendul trecut. Și mai multe nebunii în completare găsiți pe blogurile noastre, pe ovidiustănescu.ro și pe olix.ro. Încă 9 minute de mix, sperăm să încapă încă 3 piese. Acum avem una care ne place foarte, foarte mult. Este absolut genială. Timbag, Sick Bromance se cheamă. Ascultați-o la maxim. Imediat Sava și Raluca și încercăm și o surpriză. O să auziți despre ce e vorba, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Boy, you got it bad, but I got something good. I will treat you good in every way, yeah. You will never feel alone, my touch is such a rush. It all to kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Kiss in the mix. foarte tare, un remix Made in Romania pentru Gloria Gaynor, I Will Survive. Felipe C a făcut remixul ăsta, sau Felipe C, nici nu știu cum să spun. Vă spuneam că în weekend suntem la Winter Kiss, vă spuneam și de partid că suntem vineri în Dansa Cadă Târgoviște și sâmbătă în Club Fusion Strășnic și Mr. Bob a venit la dimineața! Băi, nu poți să-i zici omului mei Felipe C. Așa, și-a scris el numele acolo în paranteză. Felipe C. Dar nu e Felipe Cântărețu, nu e cu PH, e cu F. Da, e Felipe. Ah. Felipe. Felipe? E Felipe, Felipe. C. Nu știu. O fi Filip C. Doamne, Boba, cum te simți tu în a doua zi? Băi, de obicei mă simt bine și astăzi la fel. Asemenea, mulțumesc voi. De obicei. Foarte pozitiv, așa, foarte plin de energie, pentru că vine weekendul. Nu suntem pozitiv, cu pozitiv sunt băieții ceilalți de la celălalt post de radio. Noi radio suntem... la cu cifre, știi? Noi pe suntem... Nu mai avem voie să folosim plin de viață, asta, nu, nu. Da, e chestie de trust. Noi nu suntem pozitivi, noi suntem optimiști. Așa, dinamici, okay. Energici. Domnul Dinamic, care deci este subiectul serii, să auzim? Băi, stai că am uitat. Nu, vorbim despre cea mai mare minciună. Dar n-ai de unde să știi că despre asta vorbim, că poate te mint. Foarte tare, foarte tare subiectul. Dar oricum n-are cum să fie cea mai tare minciună asta pe care noi ne-o spui acum. Nu, că nu sunt mincinos de fel. Puteți să dăm și noi niște SMS-uri așa, din când în când, în timpul emisiunii. Chiar vă rog, dar să consumați creditul, lăsați scris pe o foaie de hârtie și... Am înțeles, foarte tare. Rămâneți cu Mr. Boba în 4 minute la Kiss in the Night. Întoarce mâine de la 7 la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați și de podcastul Kiss Kiss Remix, intrați și descărcați emisiunile noastre. Auzi, de până acum. Auzi, parte la descărcări, că prea zici într-o. Da, am discount. Discount? Nu are procent? Comision, da. Comision. Discount la ce? Comision la download. Gata, ne întoarcem mâine. Seara bună să aveți, rămâneți cu Boba, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Mamă, cum sună asta de trei voci. Oh my God! I like it, man. Yeah. Kiss FM.